Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Goedenavond bij Leerhuis Radio Israël, met een bijzondere uitzending omdat we volgens het Joodse leesrooster stilstaan bij het feest van de ongezuurde broden, dat op dit moment door Joden wereldwijd gevierd wordt. De titel van onze studie heet Shabbat Chol HaMoed en loopt van Exodus 33 vers 12 tot en met 34 vers 26. Dit gedeelte onderstreept namelijk het belang van het feest van de ongezuurde broden na de zonde van het gouden kalf. Chol, dat is afgeleid van galal, dat verontreinigen of ontheiligen betekent, verwijst naar het gewone, het alledaagse. In de context van het Pesachfeest, waarin sprake is van een hele week feest, met op de eerste en de zevende dag een Shabbat met een heilige samenkomst, verwijst Chol naar de tussenliggende dagen, waarop in het normale leven gewerkt moest worden op het land. Dagen met een dubbel karakter. Want ze gaven zowel besef van voortdurende zorg van het dagelijkse leven, als besef van feestelijkheid, vanwege Gods bijzondere daden bij de uittocht uit Egypte. Maar er is wel dagelijks een heel belangrijk element aanwezig om het volk hieraan te herinneren. Het eten van ongezuurde broden. De term moed betekent letterlijk de vastgestelde tijd of ontmoeting en verwijst daarom naar die eerste en zevende dag van gedenken, danken en vieren voor Gods aangezicht. Zeer vaak valt de gebruikelijke wekelijkse Shabbat op een van die tussenliggende dagen, de Shabbat Chol HaMoed, waarin het feest van de ongezuurde broden bijzondere aandacht krijgt in de onderwijzing. Zo ook bij ons. Het dubbele karakter van die tussenliggende dagen hebben een bijzondere Bijbelse boodschap. Want er is een spanningsveld tussen Pesach, het fundament van de vrijheid, de uittocht uit Egypte in het verleden, en de waarachtige vrijheid die pas komt na inname van het beloofde land in de toekomst. De ongezuurde broden herinneren het volk eraan dat die vrijheid geen moment is, maar een lange reis met allerlei verleidingen en gevaren waardoor men zou kunnen stranden. Pesach en ongezuurde broden zijn niet los verkrijgbaar. In het eerste deel kijken we daarom eerst naar het verleden, de nacht van de uittocht, waar pas na de slacht van het paaslam de reis kan beginnen. Ongezuurde broden moet het volk altijd weer eraan herinneren dat het oordeel over Egypte en het zelf ontvluchten ervan noodzakelijk was. In het tweede deel kijken we naar het verband tussen ongezuurde broden en de lange woestijnreis die daarop volgde. Met alle verleidingen en gevaren waarin Egypte weer de kop op kon steken, zoals bij de zonde van het gouden kalf, waardoor God zelfs wilde afhaken om met het volk mee te blijven trekken. Ongezuurd betekent dicht bij God blijven en ver weg van de afgoden, want alleen zo kan de levensreis voltooid worden. In het derde deel zien we dan ook Mozes smeken om Gods heerlijkheid als garantie van zijn blijvende aanwezigheid en een behouden aankomst. Maar we zullen zien dat dit ten diepste de heerlijkheid van datzelfde Pesachoffer bleek te zijn. Daarom onderstreept Exodus 34 het belang van het feest van de ongezuurde broden in verbinding met dat Pesachlam. De feestelijke afsluiting op de zevende dag wijst dan ook op de voltooiing van de zware reis van het volk door het grote Pesachlam in de toekomst. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen. glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory. De instelling van 7 dagen lang ongezuurde broden eten kan niet los worden gemaakt van de instelling van het Pesachfeest. Als God aan Mozes en aan Aaron in Exodus 12 instructies geeft voor ieder gezin om een mannelijk lam van 1 jaar oud zonder enig gebrek net voor die nacht van de uittocht te slachten, zegt Exodus 12 vers 14, deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Direct daarachter in vers 15 staat dan, 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de 1e dag moet er een heilige samenkomst zijn. Ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Neem dan de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Wat opvalt, is dat aan de dag van de uittocht, waarin dat Pesachoffer centraal staat, en dat als een feest gevierd moet worden, de periode van 7 dagen ongezuurde broden direct gekoppeld wordt. Er worden niet 2 verschillende feesten genoemd, maar het gaat om 1 herinneringsmoment, 1 feest. Want de opdracht van de ongezuurde broden herhaalt in vers 17 bijna dezelfde woorden van vers 14. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door. En daarmee wordt die 1e dag van de uittocht bedoeld. Het missen van al is het maar 1 dag in die hele periode staat klaarblijkelijk gelijk aan het verachten van dat Pesachoffer dat gebracht moest worden. De straf is dan ook erg zwaar als iemand in die 7 dagen iets gezuurds eet. Volgens vers 15 uitroeiing uit Israël, wat nog eens herhaald wordt aan het eind van de opdracht in vers 19. Dezelfde straf dus die volgens Numeri 9 vers 13 geldt voor het niet vieren van het Pesachoffer. Kortom, 7 dagen ongezuurde broden en het Pesachoffer hebben alles met elkaar te maken. Voor onze verdere studie heeft dit belangrijke consequenties. Maar allereerst willen we vaststellen waarom ongezuurde broden zo belangrijk zijn in het herdenken van die nacht. De eerste aanwijzing vinden we in Exodus 12 vers 39, waar de feitelijke gebeurtenis van de uittocht beschreven wordt. Hieruit blijkt dat het volk zelf ongezuurde koeken moest bakken van het deeg dat ze uit Egypte meegebracht hadden, omdat ze waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen proviant voor zich hadden klaargemaakt. Dit betekent dat de latere ongezuurde broden bedoeld zijn als herinnering aan dit moment. Er zit altijd een kerngedachte in een herinnering dat overblijft na een belangrijke gebeurtenis, met vaak ook een gevoel dat hierin meekwam. Wat indrukwekkend moet zijn geweest hier is de enorme haast waarmee die nacht van alles gebeurde, toen eenmaal na middernacht bleek wat een vreselijke ramp zich had voltrokken onder alle eerstgeboren zonen van Egypte. Dit werd ook vooraf voorzegd door God in Exodus 11 vers 1. Nog 1 plaag zal ik over de farao en Egypte brengen. Daarna zal hij u van hier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u van hier haastig verdrijven. De vertaling laten gaan is veel te zwak. Want 2 keer staat het werkwoord shilach, dat wegsturen betekent. Er was paniek, ook onder het volk. In Exodus 12 vers 33 staat letterlijk dat de Egyptenaren sterk aandrongen om ze te laten haasten en weg te sturen. Ze werden opgejaagd en verdreven, waardoor er helemaal geen tijd was om proviant te maken voor onderweg, door bijvoorbeeld aan het deeg dat ze hadden eerst zuursel toe te voegen en het te laten rijzen tot heerlijke volle broden. Ze konden nog net snel het deeg meenemen dat als basis moest dienen om onderweg koeken te maken. Koeken die heel anders eruit gingen zien en smaken dan de normale broden die ze hadden. Aan hun vertrouwde leven in Egypte werd op een harde manier een einde gemaakt. En dit is het tweede indrukwekkende van die uittocht. Het gevoel ineens ontworteld te zijn en in een heel onwezenlijke situatie terecht te zijn gekomen. Alsof iemand ineens op straat is gezet. In Deuteronomium 16 vers 3, waar de opdracht tot herinnering nog weer eens gegeven wordt, staat: zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten. Brood van de ellende. Want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Brood van ellende. Lechem oni. Letterlijk betekent het brood van bedroefdheid of vernedering of armoede. Dit kan zowel slaan op de koeken zelf, waarmee ze het nu moesten doen, als op de manier waarop ze eruit werden getrapt. En hier ontdekken we, denk ik, de diepste betekenis van Gods woord met de ongezuurde broden tijdens de uittocht, dat direct gekoppeld is met het Pesachoffer. Ze werden afgesneden van het vertrouwde Egyptische leven. Want Pesach was niet alleen bevrijding, maar ook Gods laatste oordeel over alles wat nog met Egypte te maken had. Letterlijk betekent het ook er overheen springen, namelijk van de verderfengel die rondging door het land Egypte, maar over de huizen sprong van de Israëlieten, die schuilden achter het bloed van het geslachte Pesachlam. Een offer was nodig om Israël te sparen, omdat ze ook zelf diep verbonden waren met het leven en cultuur van Egypte. Ongezuurde broden mogen het volk er elke keer weer eraan herinneren dat het oude, moeizame leven van slavernij, ondanks alle bijkomende geneugden, echt niet meer gewenst was. In het tweede deel zien we dan ook dat ongezuurde broden bedoeld zijn om vooral vooruit te gaan kijken naar Gods plan en zijn voorziening. Bevrijding kan soms erg eng zijn. Jaren gevangenis kan ondanks moeite toch een gevoel van zekerheid en comfort geven. Dit geldt vaak ook voor mensen die geestelijk gevangen zitten in vervelende patronen en gewoonten. Die er aan de ene kant wel uit willen, maar het ook lastig vinden om ze los te laten. In gewoonte zit ook het woordje wonen. De ongezuurde koeken beschrijven het enorme contrast tussen de oude en de nieuwe situatie. En beloofden helaas niet zo'n comfortabele en makkelijke reis. In Exodus 13 vers 17 zei God dat hij hen niet leidde langs de kortere weg van de Filistijnen. Want anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. De weg liep juist via de woestijn. Dat volgens teksten als Exodus 15 vers 25 of Deuteronomium 8 vers 2 bedoeld was om het volk te beproeven en te vormen. Het ene Pesachfeest lijkt uit twee belangrijke elementen te bestaan. Het Pesachlam, dat wijst op bevrijding als startpunt, alleen mogelijk door Gods genade en macht. Maar het tweede, de ongezuurde broden, wijzen juist op een proces van bevrijding, waar Gods volk moet leren om los te laten en enkel op God te gaan vertrouwen. De ongezuurde broden wijzen dan ook op de noodzakelijke lange woestijnreis van het leven naar het beloofde land. Er zijn twee argumenten die dit idee bevestigen. Het eerste is vanuit de betekenis van ongezuurde broden, matzot. Het werkwoord waarvan het is afgeleid betekent uitzuigen, afvoeren of onttrekken van vocht. Door afwezigheid van zuursel trekt de hete bakplaat alleen maar vocht uit het deeg in plaats van dat het gaat rijzen en gisten. En is dit ook niet het beeld van de woestijn? Weinig vegetatie en mogelijkheid tot leven. De hitte van de zon, maar het wordt alleen maar droger. Het tweede argument is de lange periode van maar liefst 7 dagen die moeten worden herdacht. Een hele week wijst op een volheid van tijd, waarin het volk moet leren om in die droogte te vertrouwen op Gods goedheid en voorziening. En het is lang en zwaar geworden met vele beproevingen. Daarom dat met deze Shabbat Chol Hamoed juist het moment net na de zware zonde van het gouden kalf wordt gelezen. Toen Mozes meer dan 40 dagen wegbleef op de berg Sinaï, kon door ongeduld en wantrouwen jegens Mozes en God het volk niet langer meer weerstaan om voor zichzelf een godheid te maken van het goud uit Egypte, die nu wel voor hen uit zou gaan en precies zou doen wat ze ten diepste willen. Afgoderij en begeerte dat zijn oorsprong kent uit het leven van Egypte. Het zou hen juist weer leiden tot slavernij, waar tegenover de begeerte ook een hele hoge prijs staat. Maar Mozes geeft ons hier een wijze les over die zware weg naar de vrijheid. Nadat hij al eerder succesvol gepleit had bij God om vernietiging van het volk af te wenden, dreigde nog een ander groot oordeel. De Heere zelf zou niet langer met het volk meetrekken. We wilden een willekeurige engel meesturen. Mozes wist direct dat hij 2 grote gevolgen zou hebben. Het eerste was, ook al zou die engel in opdracht van God handelen, dat de grotere afstand met God zelf bij volgende zonden en verleidingen alleen nog groter zou worden. De bestemming zou snel uit het zicht zijn verdwenen door dwaling en verduistering. Het tweede gevolg is dat Israël niet meer die uitzonderlijke positie heeft ten opzichte van de andere volken. Israël is Gods volk door diepe verbinding met God zelf. Alleen dan kan men verder leren van hem en groeien naar zijn beeld en plan. Het Hebreeuwse woordje voor kennen komt in Exodus 33 vers 8 tot en met 17, maar liefst 7 maal voor en genade 5 maal. Het zijn 2 belangrijke sleutelwoorden. In vers 12 zegt Mozes, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten kennen wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Er vindt hier een interessante redenatie plaats. Hij gebruikte de bijzondere relatie met God door genade als basis om te pleiten voor meer kennis van de komende weg. Maar tegelijkertijd is die kennis van de komende weg de basis voor nog meer genade. Mozes was bewust geworden van totale afhankelijkheid van Gods genade, door zijn nietigheid tegenover Gods heiligheid en volmaaktheid. Ook al mocht hij zoveel ontdekken en zo verkomen met God, hij was zichzelf ook bewust daarin nog steeds onderweg te zijn. Als God zich nu terug zou trekken, zou er geen verdere verdieping in de relatie met God zijn, maar ook geen goddelijke bestemming meer voor hemzelf en het volk. Hij heeft het ook niet over de weg naar het beloofde land, maar uw weg. De wijze les van Mozes is nu dat de reis naar Gods bestemming alleen maar bereikt kan worden als God zelf meetrekt met zijn genade. En hier zit de verbinding met het feest van de ongezuurde broden. Totdat de laatste Shabbat van het feest aanbreekt, zal het volk op weg naar het doel continu bewust moeten zijn van het gevaar van de oude verleidingen en dat alleen God kan voorzien in ware vrijheid. Het oordeel over Egypte moet tijdens de hele reis gevoeld worden. Maar het feest heeft ook een geweldige profetische bemoediging. Want in het laatste deel zien we toch weer die verbinding met het Pesachlam, dat ook voor een behouden aankomst essentieel is. Awaken, O Israel, arise from your rest. For the Lion of Judah is walking in your midst. The fragrance of glory envelops this room. Bride of Messiah, make ready for your groom. Presence of the Lord. The Lion of Judah has entered this place, adorned with a mantle of power and grace. A crown of authority rests on his head. He's crushing the foe with each step he treads. He's here to deliver his covenant sons. With might and dominion, the Lion has come. Yeshua, Savior, Messiah, great King. The Lion of Judah is roaring. Op het sterk aandringen van Mozes op het kennen van God in de verdere reis, reageert God in Exodus 33 vers 14 met: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Oftewel, in hoogst eigen persoon, in al zijn volle glorie, zoals een mens zich laat kennen door zijn gezicht te tonen? Mozes reageert dan: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. De relatie tussen Mozes en God was zo verdiept dat God in Exodus 33 vers 17 zegt: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Maar waarom smeekt Mozes in vers 18 hierna zelfs nog: toon mij toch uw heerlijkheid? Hij heeft toch het allerbelangrijkste al gehoord. Ook God lijkt afwijzend te reageren in vers 20. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Er is hier een duidelijk verband tussen Gods heerlijkheid en zijn aangezicht. Helaas was dit niet mogelijk. Ieder mens zou dan moeten sterven vanwege Gods heiligheid en volmaaktheid, zelfs Mozes. En toch geloof ik dat hij uiteindelijk wel Gods aangezicht en de daarmee verbonden heerlijkheid heeft gezien. Maar het is niet toevallig dat na zijn pleiten, als hij voor de tweede keer 40 dagen op de berg Sinaï is geweest, het juist Mozes aangezicht was dat volgens Exodus 34 vers 29 glansde. Er staat dan, omdat God daar met hem gesproken had. We zien hier een verband tussen aangezicht en een gesprek, zoals dat interessant genoeg ook al in Exodus 33 vers 11 gebeurde. Waarschijnlijk van een andere orde of doelend op het latere moment in Exodus 34. Hoe het ook zij, Mozes heeft blijkbaar tijdens die 40 dagen in zo'n diepe intimiteit een gesprek met God gehad, dat Mozes gezicht de heerlijkheid van God voor een tijd weerspiegelde toen hij met de twee nieuwe tafelen van het verbond afdaalde in het kamp, zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt. Dat we hier echt met de heerlijkheid van God hebben te maken, wordt bevestigd door vrees van zowel Aaron als de Israëlieten om dichterbij te komen. Hij moest ook een soort sluier over zijn gezicht leggen, nadat hij alles wat de Heere met hem gesproken had, doorgegeven had. Het doet me denken aan het voorhangsel van de latere tabernakel. En blijkbaar mocht dat sluier alleen maar opgetild worden als Gods woorden van 40 dagen Sinaï klonken. Waarom kon Mozes nu wel in leven blijven, terwijl hij blijkbaar Gods aangezicht en heerlijkheid toch had gezien? Het antwoord zit in het verslag van dat gesprek, dat niet alleen de Israëlieten in het kamp mochten horen, maar wat ook wij mogen lezen, in Exodus 34 vers 5 tot en met 27. Enkele elementen vallen sterk op. Vers 5. De Heere daalde neer in een wolk. De wolk bevat en bedekt altijd Gods heerlijkheid. Ten tweede riep hij de naam van de Heere uit. Een uiting in de Bijbel van iemands diepste wezen en identiteit. En dus ook verbonden hier met Gods heerlijkheid. Bij het uitroepen van die naam wordt gesproken van Gods barmhartigheid, genade, geduld, goedheid, trouw. En een God die overtreding en zonde vergeeft. En tegelijk ook vanwege volmaakt rechtvaardigheid het kwaad daarbij wel moet vergelden. Mozes moest zich haasten en knielde neer. Gods heerlijkheid kwam nu voorbij. Maar nu wist Mozes het. Hij had genade gevonden in zijn ogen. En hij pleitte nog één keer voor het volk. Zeker, het is een halsstarrig volk. Maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als erfelijk bezit. Het verbond werd nu eindelijk wel gesloten. Maar waarom stierf Mozes niet? Omdat Mozes het volmaakte offer zag, waarin God zowel zijn vergeving en verzoening aanreikt, maar ook de zonde vergeldt. Alleen de eerdere 40 dagen op de Sinaï stond de tabernakel centraal, met een zeer wijs opgezette offerdienst. Maar er is één element dat Mozes nu in de tweede 40 dagen als centrum van Gods heerlijkheid kreeg te zien, en voor altijd mogelijk zou maken dat God kon blijven doorgaan met het volk tot aan het beloofde land. Het Pesachlam. In mijn laatste parasha-studie heb ik aangegeven dat de verbondsluiting tussen Exodus 20 en 24 hier weer deels herhaald moest worden. En juist de instructies van Exodus 23 vers 10 tot en met 33, die de relatie tussen God en het volk moest regelen en waarborgen, worden bijna woordelijk herhaald bij het gesprek tussen God en Mozes nu. Maar bij vergelijking vallen enkele bijzondere verschillen op, die alles te maken hadden met het gouden kalf. Zo valt op dat bij de eerste verbondsluiting eerst de jaarlijkse feesten werden behandeld en daarna het verbod om de afgod te dienen, met name die van de Kanaanieten waar ze naar op weg waren. In het herstelde verbond van Exodus 34 wordt het precies omgedraaid. Maar wat direct opvalt, is dat in plaats van de wekelijkse Shabbat als eerste belangrijke gedenkdag in Exodus 23, nu allereerst expliciet aandacht wordt besteed aan het feest van de ongezuurde broden. Duidelijk verbonden met het Pesachlam en de uittocht uit Egypte door vermelding van het vrijkopen van alle eerstgeborenen in vers 19 en 20, als herinnering aan het oordeel over alle eerstgeborenen van Egypte. Vooral Exodus 34 vers 25 is belangrijk. Zeker als je het vergelijkt met nagenoeg dezelfde vers in Exodus 23. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is. En dan staat er in 23 vers 18... En het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven. Dit slaat op alle offers van de drie grote feesten. Maar in Exodus 34 vers 25 staat... En het offer van het feest van Pesach mag niet tot de volgende morgen overblijven. God wilde nu als antwoord op hun verbondsbreuk... het Pesachoffer als allerbelangrijkste offer centraal stellen van alle offers en feesten. Waarbij door de ongezuurdheid het een zuiverheid heeft, waardoor het ook werkelijk het oordeel over het volk kan dragen en het tot zijn bestemming kan leiden. Hier zien we hoe ook deze geschiedenis geweldig profetisch is. De heerlijkheid van God die Mozes kreeg te zien, was vooral de diepte van dat Pesachoffer. Het werkwoord voor het glanzen van Mozes' gezicht is karan, afgeleid van het woordje kern, dat horen betekent. Het idee is dat stralen lichtbundels als horens verschenen op Mozes' aangezicht. Kern wordt enorm vaak gebruikt voor de horens van het altaar. Maar het duidt ook op overwinning, macht en majesteit. In 1 Samuel 2 vers 10 wordt in het profetische lied van de moeder van Samuel... die later David zal zalven als de koning van Israël, als volgt gezongen. De Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de horen van zijn gezalfde opheffen. Een profetie die pas later vervuld zal zijn in de grote gezalfde, Messias Jezus, de eeuwige zoon van David. Paaslam geworden voor het volk en de volkeren, op precies hetzelfde moment. Dat het Pesachlam in Jeruzalem werd geofferd. Volmaakt, ongezuurd, om ook werkelijk het oordeel over de zonde te kunnen dragen. Maar het Pesachlam was ook niet een klein zwak lammetje, maar een mannelijk schaap van 1 jaar oud, met een horen dat al zichtbaar werd als uiting van opkomende kracht. Daarom duurt het Pesachfeest ook een volle week, 7 dagen. Schepping van God op weg naar de volmaaktheid, de voltooiing, de uiteindelijke bevrijding. Daarom eindigt de 7e dag ongezuurde broden ook met een heilige Shabbat, als bevestiging van Gods trouw, dat in het nieuwe verbond door het bloed van zijn zoon, het beloofde land voor iedere gelovige, zowel Jood als Griek, ingenomen zal worden. Daarom kon Mozes ook Gods aangezicht nu wel zien, en zijn heerlijkheid afstralen naar zijn omgeving. Bijzonder dat deze avond ook in vele christelijke kerken wereldwijd juist dit grote offer van Jezus, het Pesachlam, wordt herdacht. Lucas 1 vers 68 zegt bij de geboorte van Jezus: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt en heeft een horen van behoud voor ons opgericht in het huis van zijn knecht David. Behoud van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten, om barmhartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond. Een gezegend Pesachfeest toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Brought back. captives of Zion. Ooh, we were like those who dream and dream for us. Around me, children, and I'll sing to you a song and tell you of the glories that once were really ours, when King David and King Solomon were following the Lord. The people lived in peace and Israel was strong. But then there came a day when we turned to gods of stone, turning from our God on high who sits on heaven's throne. And so the Lord, he scattered us to turn us from our own, from our own. When the Lord brought back the captives of Zion, oh, we were like the ones who of Zion. So it has been 2,000 years of wandering and pain, and we have been like scattered sheep who've gone astray. But don't despair, my children, do not be afraid. The word of God has promised shame will pass away, for there will come a day when God will gather us again, from north and south and east and west to Jerusalem, to worship our Messiah, who cleanses us from sin, from our sin. Oh, Lord. שהכל לא ברור ראיתי את החטא שבו אני אסור אני לא ידעתי לאן אפשר לפנות איך אני מצאת דרכי הוא מרפא לנשמתי הוא קרא אני רצה אל כס הרחמים שם ישוע הוא קורא לי בחסדו עוטף את כל כולי דמו ניתן חינם הוא ירפא אותי אני רצה אל כס הרחמים אני רצה אל כס הרחמים בתוך כללה של חיים שלמים בחטא אשליות מתוקות לא מתממשות לעולם אני מכירה מקום בו יש חסד עבורך הוא קרא לכם לבוא ללא פחד אל ביתו אל מקום קודשו שם קרוב עם תחתו בואו רוצו בואו רוצו בואו רוצו אל כס הרחמים שם ישוע הוא קורא לכם בחסדו עוטף את כל כולכם דמו ניתן חינם הוא ירפא אתכם בואו רוצו אל כס הרחמים בואו רוצו אל כס הרחמים את כל כולי דמו ניתן חינם strengthen you, protect you from all your enemies. Protect you from all your enemies. לכל גויים ישועתך לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft verklaard dat de oorlog om Noord-Korea elk moment kan uitbreken. Peking heeft steeds gehamerd op een vreedzame oplossing tussen Amerika en het regime van Kim Jong-un. Maar dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken nu openlijk verklaart rekening te houden met het ergste scenario, houdt in dat